أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen akşamki dersten devam ediyoruz. Selman Farisi hadisinde radıyallahu teala onun rivayet ettiği hadis-i şerifin son bölümünde Ramazan-ı Şerif'e mahsus olarak yani çok yapılması özellikle istendiği için söylüyorum. Yoksa kelime-i şehadet, istiğfar, cennet istemek ve cehennemden sığınmak her vakit bizlere lazım olan vazifelerdendir. Ancak Ramazan-ı Şerif'te olduğunda çok yapılması emredilmiştir. Şimdi insanlar hep haberdar edin, sohbet başladı diye mesaj atın. İnsanların kafaları dağınık, dünya işleri efendim telaş getiriyor. Onun için saatleri, dakikaları hesap edemezler. Bu radyodan da veriliyor. İnsan arabalarda olsalar radyodan Lale Gül FM'den çekmesi büyük kolaylık oluyor. İnsanların çoğu iftara yakın arabada oluyor. İşinden gelirken bu emri bil maruftur. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Bu vazifeleri yaparsanız dualarınız kabul edilecek buyuruyor. Yok iyiliği emretmezseniz, kötülükten nehy etmezseniz, vaaz-ı nasihat etmezseniz, bu sohbetleri tebliğ etmezseniz, insanlara halka ulaştırmazsanız, öyle ya kendin hoca değilsin. Ayet okuyamıyorsun, hadis okuyamıyorsun. Ne yapacaksın o zaman? Nasihat eden insanların hikmetlerini insanlara ulaştıracaksın. Bu neyle olur? İşte bir mesaj atarak, bir telefon açarak, işte sohbet başladı. Büyük bir vazife bu. Ne belalar kalkar bu vazife sayesinde. Nice insanlar hidayet buluyor. Namaza başlıyor, içkiyi, kumarı bırakıyor. Neyle bırakıyor? Sohbet dinledim diyor. Dönüş yaptım diyor. Nice gençler geliyor. Sen diyor babamın hidayetine vesile olmuş adamsın diyor. Benim babam senin sohbetine dönmüş. Öbürü diyor annem, anneannem. Ya bu 40 senedir bu hizmet devam ediyor. Bu bugün başlamadı ki. Ama bu neyle olur? Sizin ulaştırmanızla olur. Ben şimdi herkes oturduğum yerden konuşmakla mükellef. Başka ne yapabilirim yani? Kapı kapı dolaşamam ki. Siz Allah rızası için, kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hatırı için, Kur'an'ın, sünnetin, şurada okuyacağımız hadis-i şeriflerin hatırı için. Burada bizim karımız yok. Hepimizin karı var gerçi. Çünkü ben de orada hayra delalet eden, hayır yapan gibidir. Müjdesine nail oluyorum. Ama sizler de insanların hidayetine vesile olmanız için hemen mesaj çekin. Ve sohbeti başladığını insanlara bildirin. Şimdi hadis-i şerifte ne buyuruldu? Uzun bir hadis-i şerifiydi. Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden bahsediyordu. Son kısmında dün bir kısmını yine okumuştum. Oradan başlıyorum. Çünkü dört haslet olduğu için ikisini diyebildik, ikisini diyemedik. فَاسْتَكْثِرُوا ف۪يهِ مِنْ اَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَانِ تُرْضُونَ ب۪يمَا رَبَّكُمْ ve haslatan ila gina lekum anhuma fe emmel haslatan illetani turdune bihima rabbekum fe şehadetü en la ilahe illallahu ve testagfirunehu. Buraya kadar bir mana verdik. Geri kalan kısmında bugün inşallah bitireceğiz. Ramazan-ı Şerif'te dört hasleti çok yapan faziletli amel, salih amel. Çoğaltın. Çünkü efendim salih amel yapanlarla fasit amel, bozuk amel işleyenler bir olmaz. Mevla bunları bir tutmayacağını beyan ediyor. Ne bu resta'adüle em nec'alüllezine amenu ve amilussalihati kel müfsidine fil ardı em nec'alülmuttakine kel füccar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde. Yoksa siz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde fesat ifsatla meşgul olan, bozgunculuk yapmak isteyen ve bozgunculuk yapan insanlarla bir tutacağımızı mı sandınız? Yahut da biz müttakileri facirler gibi mi hesaba tabi edeceğimizi sandınız? Hiç biz böyle yapar mıyız Mevla buyuruyor. Müttaki demek emirleri tutan, yasaklardan kaçan, haramlardan sakınan, müttaki takva sahibi. Takva ne demek? Allah-u Teala'nın haramlarından, yasaklarından, mekruhlerinden, müsitlerinden efendim kendilerini koruyanlar, sığındıranlar, muhafaza edenler demek. E sen şimdi haramdan sakınan bir adamla efendim içki, kumar, faiz, fuhuş, dümdüz fren patlamış araba gibi her türlü harama bulaşan adam Mevla buyuruyor. Aynı muameleyi yapar mıyım? Sabaha kadar yatanla yatsı yok, sabah yok, teheccüd yok, sahur yok, namaz yok, zikir yok, seherlerde istiğfar yok. E bu adamla beraber öbürü gece kalkmış 2'de 3'te efendim teheccüd namazı kılıyor, Allah'tan mağfiret talep ediyor, ağlıyor, sızlıyor. Mevla'ya müracaat ediyor, münacatta bulunuyor. Bu adamı Mevla bir tutar mıyım buyuruyor. Nasıl hüküm veriyorsunuz? Sema yahkumun. Yani bunları benim bir tutacağımı düşünenler ne kötü karar veriyorlar. Ne yanlış düşüncededirler. Adil-i mutlak. Zerre zulmetmez, zerreyi kaybetmez. Ne buyuruyor Estaizu billah? İnnel lezine amenu ve amilu salihati. İnna la nudayu ecra men ehsene amela. Şüphesiz ki iman etmiş olanlar, salih ameller işlemiş olanlar, olan kullarımız. Biz güzel amel işleyenin ecrini, mükafatını, sevabını asla zayi etmeyeceğiz. Zerresini kaybetmeyeceğiz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kur'an-ı Kerim hiçbir şey inmeden bu iki ayet inse yeterdi buyuruyor. Çünkü bütün Kur'an içine aldı. Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar, gözle görülmeyecek yani kadar ufaklıkta bir hayır, güzel amel işleyen onu görecek. Ne demek? Karşılığını bulacak, sevabını bulacak. Bir fakire bir sadaka verdin, kayıp mı oldu zannediyorsun? Ekmek verdin, yemek verdin, zayi oldu mu zannediyorsun? Paran mı boşa gitti zannediyorsun? Zekatını hesap ettin, zekat verdin, fitre verdin veya oruç tutamayan hastaydın, fidye verdin. Yani kim onu takip ediyor ya, versen ne olur, vermesen ne olur? Öyle mi zannediyorsun? Çok yanlış düşünüyorsun. Murakip var üzerimizde. Gözeten var. Rakib. İnnallâh kâne aleykum. Rakiba. Şüphesiz Allah Teala daima sizin üzerinizde bir gözcü olmuştur. Gözetimci olmuştur. İnne rabbeke lebil mirsad. Habibim şüphesiz senin Rabbin gözetim noktasındadır. Devamlı gözetimde tutuyor sizi. Hiçbir şey kaybolan yok. Zerreyi kaybetmem diyor. Eder mi? Ve mâ teskutu mi varakatin lâ ya'lemâ. Ben bilmemiş, yaprak düşmez buyuruyor. Lâ habbetin fî zulmâtil ard. Yerin dibine gömdüğünüz tohumlar daneler. Ve lâ radbun ve lâ yâbisin. Yaştan kurudan neler varsa. İllâ fî kitâbin mübîn. Hepsi hesaplı kitaplı, levh-i mahfuzda yazılmıştır buyuruyor. Yani dünyanın neresinde bir adam bir tarlayı kazdı, içine bir tohum attı. Bu kadar 7-7,5 milyar insan ya dünyanın her tarafı. Hangi toprağına kimle tohum attı yani? Bu tohumu bile kaybetmem buyuruyor da. Sen mesul mükellef insansın. Gökler yerler senin hizmetine amade ve müsekhar kılınmış. Halakalekum ma fis semaat ve ma fil ard. Gökleri yerleri sizin istifadeniz için yarattım buyuruyor. Ve esbeka aleykum ni'amu zahireten ve batine. Görünen görünmeyen, gizli aşikar, içinizde dışınızda nice nimetleri üzerinize yağdırdım, tamamladım buyuruyor. E sana bu kadar masraf edilmiş. He? Sen nasıl fuzuli yaratıldığını zannediyorsun? Mevla abesle iştigal eder mi yani? Efe hasibtüm ennemâ halaknâkum abesen. Siz sandınız mı gibi sizi fuzuli yere yarattık? Ne demek? Ot gibi biteriz, iteriz. Yedin, içtin, gittin. Hiç hesap sorulmayacak. İyi amel mi işledin, kötü amel mi işledin? Hiç bundan mesul edilmeyeceksin. O zaman Mevla fuzuli iş yaptı haşa. Fuzuli iş yapar mıyım buyuruyor. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Siz hiç mi bize döndürülmeyeceğinizi zannettiniz? Böyle bir hesapsız kitapsız yedin yemeğe çıktın dışarı fatura ödememiş, para ödememiş. Nerede var öyle memleket? Dünyada var mı öyle? Yok. E, ahirette nasıl olacak? فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. Her işi hak üzere, hikmet üzere olan yüce padişah, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu abesle iştigalden, fuzuli iş yapmaktan yücedir, münezzehtir. E bize ne anlatıyor bunlar? Ben oyun mu oynuyorum buyuruyor haşa. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ de var, batıla da var. Biz gökleri, yerleri ve arasındakileri ve içindekileri boşuna yaratmadık. İmtihan gayesi ve hikmetiyle yarattık. Ha şu anda imtihanlar imtihan oluyor. Oruç tutuyor mu, tutmuyor mu? Zekat veriyor mu, vermiyor mu? Fitre veriyor mu, vermiyor mu? Fakirse sabrediyor mu, etmiyor mu? Rişvet alıyor mu, almıyor mu? Faiz diyor mu, yemiyor mu? Yalan diyor mu, demiyor mu? Zina diyor mu, etmiyor mu? Ramazana hürmet ediyor mu, etmiyor mu? Teravih kılıyor mu, kılmıyor mu? Ha teravih farz değil, vacip değil, ayrı dava. Ama tabii salih amel olarak kârhanesine yazılıyor. Mevla da bunları görüyor, gözetiyor. Rakibim buyuruyor. Femeni ve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Herkesin başında ne kesbetti, ne kazandı, lehine aleyhine, ne hayır yaptı, ne şer yaptı, başında dikilmiştir buyuruyor. Mevla gelip de kafamıza, başımıza burada dikilmiyor. Ama onun bir ilim sıfatı var. Her şeyi kaplamıştır. Vesi'a kürsiyyus semavat vel ard. Kürsüsü gökleri yeri kaplamış. İbn Abbas oraya ne tefsir ediyor? İlim diyor. Kürsüyü ilimle tefsir ediyor, tevil ediyor. Sahabede de tevil var yani. İlmi diyor gökleri yerleri kaplamış. E zaten diğer ayetler tevile ne hacet yani tasrihen ifade ediyor. Bilmediğim bir şey yok. İnallah yani bi külli şeyin alima. Vallahu bi külli şeyin alim. Allah her şeyi zerreden küresine, habbesinden kubbesine, insanından cinine, karıncasından filine. Her şeyi ziyadesiyle biliyorum. Ne kaçıyor sen? Neyi kaçırıyorsun yani? Neyi kaçırıyorsun? Onun için salih amel işleyenleri zayi etmeyeceğim. Güzel iş yapanların ecrini, mükafatını kaybetmeyeceğim. Bunların hepsi bir hesap dairesindedir. Onun için salih amele gayret edin buyuruyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te bu salih amellerin mevsimi bire bin. Öyle diyorum. İmam Zühri Hazretleri, İbrahim Nehavi Hazretleri, bunlar tabiinden zatlar. Rıdvanullah Aleyhi Mecmain, bu kadar sahabe görmüşler. Bu kadar hadis-i şerif, müçtehit bunlar. Ya bunlar beyan ediyor İmam Suyuti, Eddurul Mensur'da bunları naklediyor. Bir Sübhanallah, bin Sübhanallah'tan hayırlıdır. Bir sadaka, bin sadakadan hayırlıdır. Bir Allahu Ekber, bin Allahu Ekber'den fazla ziyadesiyle yazılıyor. Bütün ameller buna göre katlama görüyor. Ama ustura iki taraflı kesiyor. Günahlarda da bu katlama var. Seyyiat tarafında da bu katlama var. Onun için çok dikkat etmek lazım. Ve burada işte zerre kadar şer yapan onun karşılığını görecek. E bir de Ramazan'da yaparsa kat kat kat. Ya mübarek adam 11 ay yedin içtin ne ettin ettin ya. E şimdi Ramazan-ı Şerif geldi. Allah'ın bu mübarek ayına oruç gibi farz bir ibadetini yerleştirdiği, İslam'ın 5 şartından birini efendim yerleştirmiş olduğu şu mübarek ayına bir değer versene de değer göresin. Hafife alırsan, hakaret edersen, bunda isyanlara devam edersen Allah Teala'dan azabı hak edersin. Bu usta birçok hadis-i şerif var. İnşallah yarınki derslerde yarın ve sonrasında onları da okuyacağım inşallah. Şimdi 4 hasleti çok yapın. Bu 4 haslet ne demek? Faziletli ameli çok yapın. Her zaman yapıyorsanız yapmalısınız, yapıyorsunuzdur illa Müslümansan zaten kelime-i şehadetsiz, zikirsiz, istiğfarsız bir Müslüman durur mu yani? Her zaman yapıyoruz. Ama Ramazan'da çoğaltın. Bu çoğaltının da işte ben size dün de dedim. Yani 300 en iyisi 300'dür. Ya hoca efendi desene 3 kere dedik mi bugün ya? Bak. İşte namaz kılarsa bir insan yine ettehiyyatü'de ne okumuş oluyor? Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bak görüyor musun? Namaz kılarsa bir insan en sonunda ne okumuş oluyor? Rabbena atina'dan sonra Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mümini. Bak. Beni affet, anam babamı affet. Müminleri de affet. Yevme yekumul hesab. E şimdi namaz kılmayan adam günde bir kere kelime-i şehadet nerede getirecek yani? Aklına gelmez ki. Rabbi gfirli, beni affet, anam babamı affet. Ne ana babasını ölmüşüne kalmışına, ne yaşıyorsa ne ölmüşse. Hakları var, ana baba hakkı. Bu da onlar için mağfiret talep etmen lazım. Bu kadar Müslümanlar var, Müslümanların günahları için. Sen onlar için af istersen, onlar da namaz kılarken senin için af istemiş oluyorlar. Böylece ne oluyor? Birbirine yapılan dua %100 kabul oluyor. Üdüullah bi esinetin lem ta'suni biha. Bana öyle dillerle dua edin ki o dillerle bana isyan etmiş olmayasınız. Ben kendi dilimle Allah'a isyan etmiş oluyorum. Gıybet etmiştirim, dedikodu etmiştirim, yalan demiştirim, Allah muhafaza dememeye çalışıyoruz ama yani kendi dilimizle günahımız var. Kendi dilimle günahkar dil oluyor. Günahkar bir dille kendim için af istemem başka. Bir de ben velil müminine diyerek bütün müminlere hesaba kataraktan sana dua diyorum. Sen benim dilimle günah işlemediğinden benim ağzımla senin için yapılan istiğfar makbul oluyor. Senin ağzınla da benim için yapılan istiğfar kabul oluyor. Tamim oluyor. Genel dualar çok kabul oluyor. Şimdi namaz kılmayan Rabbena gfirli nerede dedi? Nerede diyecek? Aklına mı gelecek yani? Adam namaz kılmıyor zaten. Duracak da Rabbena gfirli mi okuyacak yani? Onun için namaz kılanlar zaten Ramazan-ı Şerif dışında da demek istiyorum. Mutlaka kelime-i şehadet okuyorlar. Mutlaka Rabbena gfirli okuyorlar. Yani bu Müslümanları zaten namazsız düşünemiyoruz. O manada bu var. Ama Ramazan olunca bunu çoğaltın. Bu ne demektir? Nafile olarak faziletli ameller babından çokça okuyun ya. Mübarek adam, metroda işe gidiyorsun, işten dönüyorsun, araba sürüyorsun. Buna engel yok ya. Bu zikri çok yapacaksın. 4 şeyi çoğaltın diyor. Şimdi bu. Lale Gül dergisinin 88. sayfasında efendim bulunuyor. Kitap o zaman zannediyorsam kitapta sayfasını bilmiyorum şu an. Bu zikri artık Ramazan-ı Şerif'in daha başında sayılırız ama birden de gider. Hemen başlatıyoruz. Birincisi nedir? Hasleten turdu levimâ rabbekum. Rabbinizi ondan razı edeceksiniz. İki haslet. Yani Allah'ı razı etmek ne demek biliyor musun? Dünyada da işin yoluna girecek. Ahirette de işin yoluna girecek. Sıratta da, mizanda da, kabirde de, mahşerde de. Hiç Allah'ın rızasını kazanmış adam ölürken zorluk çeker mi? Kabirde azap çeker mi? Sıratta tökezlenmez tehlikesi atlatır mı? Mahşerde 50 bin sene susuzluk çeker mi? Mizanda sevabın hafif gelme tehlikesi yaşar mı? Havz-ı Kevser'den kovulma tehlikesi yaşar mı? Cennetten engellenme efendim gibi bir belayla karşılaşır mı? Ya Mevla senden razıysa, ben senden razıysam Mevla buyuruyor. Daha sana ne lazım? Onun için rıza makamı en yüce makam. Cennete girilse bile yani insanlar hala tetikte ve tedirgin olacaklar. Neden? Bir rıza açıklanmadan, hoşnutluk beyan edilmeden ya bizi buraya koydular ama yani zaten dünyada Müslümanlar biliyor bunu. Bir daha girince çıkmak yok falan ama işte şimdiden buradan bilmek gibi olmuyor orada yaşamak. Çünkü orası mahşer. Ne tehlikeli geçitlerden geçmişte cennete girmiş adam yani. Cennete girince de acaba şeyin üstünde duruyor, diken üstünde duruyor. Ne olacağız ya burada? Yani nimete de bakamıyor, huriye bakamıyor, kusura bakamıyor, köşke bakamıyor. Kusur kasrın cemi yani köşkler demek. Saraylara bakamıyor, bal ırmağı oradan akıyor, şarap ırmağı buradan akıyor. Böyle adam şey ne? Çünkü çok tehlikeli geçitlerden geçtiği için ya ne olacağız ya? Akıbetimiz hayır olay. Zaten cennete girdi. Daha ne arıyorsun? Ama duruyor. Çünkü Mevla Teala daha cemalini göstermedi. Ne zaman cemalini gösteriyor? Ve o zaman buyuruyor. Kullarına soruyor. Hel razıytüm. Esselamu aleyküm ya ehlel cennet. Ey cennetliler. Bu nidayı duymamızı bize Allah'ım nasip etsin. Şu mübarek iftar saatlerinde oruçlu ağızlarınızla yaptığınız dualar asla reddolmaz. Bir kabul saatine çatarız. Zaten iftara yakın çok kabul saatleri var. Milyonlar cehennemden azat olurken kurban olduğum Allah'ım bir tecelliyatının esintilerinden nefahatından şöyle bir eser böyle biliyor musun? Bir amin. Hep bunlar ilim meclislerinde bulunmanın faziletidir yani. Onun için iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, insanlara ayet hadis talim etmek, öğretmek. İşte onu dedim, ben bunları okuyorum. Bak başladığımızdan beri belki 15-20 ayet okundu ya. Yani bu ayetleri ben okuyorum. Millete kim ulaştırıyor? Şimdi kim ona dediyse ki dinle bu sohbeti, o ulaştırmış oluyor. Bu sefer ne oluyor? Bir misli de ona yazıyor. O da iyiliği emretmiş oluyor, kötülükten de etmiş oluyor. Gazaya çıkmaktan daha faziletli. Allah yolunda cihattan daha faziletli. İstanbul'un fethinde bulunmaktan daha faziletli. Anladın mı? İlim, ilim, ilim. Ta'limu ilmin, emrin ve nehyin. Efdalu min miyeti gazvetin. 100 gazada bulunmaktan eftal, bir iyiliği emretmek, kötülükle ne etmek buyuruyor. Onun için biz sizi ilme teşvik ediyoruz. Ayet hadise teşvik ediyoruz. Fuzuli lakırdılara, dırdırlara, gırgırlara lüzum yok. İlim diyor, ayet ve hadis okunan sohbetlerdir. El ilmü mâ fî kâle haddesene. Vesâirul ilm fe visbâsü şeyâtî. Diğerleri şeytan vesveseler. Yani adamı dinliyorsun. Say. Kaç ayet-i kerime okudu, kaç hadis-i şerif okudu. Say. Başından bir tane bile ya okuyor ya okumuyor. Okuduğuna da mana vermeden iki saat konuşma bitiyor. Ne anladık bunlar? Bak şurada başladım. 10-15 dakikada say bakalım kaç ayet, kaç hadis-i şerif okundu. İlim budur. Onun için doğru adrestesiniz. Allah zayi olmaktan muhafaza eylesin. Millete duyurun. Şimdi onun için bir dua çatar, bir amine denk gelirsiniz, iflah olursunuz. Bak cennette, ehli cennete girdiği zaman Mevlana buyuruyor, bu Buhari hadis-i şerifinde. Esselamu aleyküm ya ehlel cennet. Hani selamun kavlen min Rabbir Rahim, Yasin-i Şerif'te geçen. Rahmet sahibi Rabbinizden sözlü selam geliyor. Şimdi bu selam geldiği zaman işte ey cennet ehli selam olsun size. O Mevla'nın kelamını işittikleri zaman efendim cennet ehli sevinçlerinden, farahlerinden yani şeyine kabına sığmaz denir ya, öyle coşuyorlar. Lebbeyk ve sadek vel gayru biyedek, işte buyur ya Rabbi, buyur ya Rabbi. Artık dünyadaki lebbeklere benzemez. Dünyada lebbek dediğin zaman ihramın yasaklarına riayet edeceksin. Umrenin tavafını yapacaksın, sahini yapacaksın, Arafat'ına çıkacaksın, işte haçtaysan vakfelerin var, Müzdelife'ye ineceksin, şeytanlar taşıma, lebbek taşıma. Cennette artık ne yok? Cennette artık abdest lazım değil, kusul lazım değil, helal efendim diye bir şey yok, haram diye bir şey yok. Ne demek yani? Her şey serbest olduğu için yasak yok ki helal olsun. Her şey helal. Her şey helal. Hak ettin bu dünyada. Aç kaldın, susuz kaldın. Oruç tuttun. Sana ne denecek? Külü eşrabu. Yeyin için afiyet olsun. Hazma asan olsun. Neden? Bima esleftüm fil eyyamil haliye. Geçen dünya günlerinde geçirdiğiniz zahmetlerden dolayı. Şimdi sen oruç tutmasan sana bu denir mi? Namaz kılmasan sana bu denir mi? Sahura kalkmasan, uykusuz kalmasan sana bu denir mi? Ne zahmet çektin o zaman? Sabah namazı ne kadar erkene de geldi şimdi. Zaten sahurdan sonra kılıyorsunuz şimdi. Biraz kolaylık oluyoruz. Tabii başka zamanlarda sahurda olmadığından kalkamıyorsun. Sabah namazına kalkacaksın en geç. 5'te kalkacaksın ki namazı kurtarasın yani. Cemaate gidesin. Sen şimdi çok uykunun tatlı zamanı. Geceler kısa. Yatsı zaten 10-11'e dayanıyor. 12'den aşağı uyuyamazsın. İşte çalışan adamı düşün. Yorgun argın. Birkaç saat sonra kalkacak. İşte zahmet var. Sen dünya günlerinde sıkıntı Allah için zahmet çektin mi? Açlık susuzluk çektin mi? Uykusuzluk çektin mi? Canın bir haram çekti, o harama karşı nefsini dizginledin mi? Bakma şuna dedin mi? Tutma elinle bu harama dedin mi? Zina imkanları doğdu, sen oradan kendini zapt edip geri kurtarabildin mi? Kimisi içkiye müptela, kimisi kumara müptela, kimisi uyuşturucuya müptela. Allah kurtarsın şu mübarek saatlerde. Bütün müptela olanları ya Rabbel alemin. Ama işte nefis. Herkesin bir kötü alışkanlığı var. Kimisi gıybete, kimisi dedikodu, kimisi iftiracı. Kimisi hasetten duramıyor yerinde, insanlara zarar veriyor. Ya nasıl zapt edeceksin bunları? Kolay mı bu iş? İşte dünya, haram var dünyada çok. Cennette haram yok. Her şey helal. Cennette yasak yok. Hiçbir şeyin yasak olmadığı bir yer nerede var dünyada? Hükümetin yasağı olmasa Allah'ın yasakları dolu. Yiyin için afiyet olsun. Neden? Dünyada sıkıntı çektiniz. Kolay mı? Namaz. Nefis ağır geliyor. Gidiyor bir saat halı sahada top oynuyor. Kuş gibi hafif oluyor. 20 rekat teravih. Şurada 25 dakika en fazla tutsa. Yani en hızlı kılan işi söylüyorum. Yani kurtarır mahiyette. Ondan aşağısı kurtarmaz. 25 dakika bir teravih. Adama dağları taşısan gibi geliyor. Ya bana 2 rekat namaz kıl deme de diyor. Dağları taşıyayım diyor. Gidiyor basketbol maçı yapıyor. Gidiyor memle maç yapıyor. Yine maç yapsa iyi. Öbürleri hepten günahlar yapıyor, haramlar yapıyor. O oralarda ne paraları gidiyor, ne vakitleri gidiyor, ne kuvvetleri gidiyor, ne güçleri, imkanlarını harcıyor. O ana zor gelmiyor, keyifli geliyor, zevk veriyor. İki rekat namaz deme bana diyor. Lafını yaptığın zaman bakıyorum bazıları böyle namaz yanaşıyor falan. Şimdi iftar sofrasında buluşuyorlar falan. Şimdi birazdan akşam namazı cemaat yapacağız falan. Ya yandan yandan kıyı kıyı sıvışanlar oluyor. Şimdi cemaat yaparlar da beni de çağırmasınlar diye. Bakıyorsun adam sıvışıyor. Evlerde biraz sıvışma imkanı çok mu? Evde bile sıvışıyor. Evin çocuğu bir de bakıyorsun gitmiş. Ne olmuş? Ay uykum gelmişti. Bir anlamadım. Ağırlık bastı. Uyumuşum. Ne oldu? Akşam namazı ne oldu şimdi? Bir günün tuttuğun orucun farzı akşam namazından daha mı fazla? Bir, mühim yani. Akşam namazının farzı bir günün orucundan daha mı düşük? Haşa. Her vakit namaz, bir vakit namaz bir günün orucundan eftal. Yahut da denk. Ya o da farz, o da farz yani. Niye göre sen namazı hafife alıyorsun? Ya namaz ağır geliyor. Ve inna lekebiratun. Namaz çok ağırdır Allah buyuruyor. Çok büyük bir ameldir buyuruyor. Çok zor bir vazifedir buyuruyor. İlla alel haşi'in. Ancak huşu sahiplerimiz için. Huşu sahipler ne demek? Allah'a karşı derin saygı kalbinde taşıyor. Takvadan da ileri. Yani takva haramdan sakınıyor, içki içmiyor, kumar oynuyor, zina etmiyor, kebair, mubikattan, ocak batıran günahlardan uzak duruyor. Fakat bu huşu başka bir şey. Namazı kılıyor ama sağa bakıyor, arada sola bakıyor. Kafası bir oraya gidiyor, bir buraya geliyor. Ama huşu sahipleri ne yapmıyor? Hiç Mevla'nın huzurundan ayrılmıyor. Ne sağa bakıyor, ne sola bakıyor. Kılı kıpırdamadan. Yahu. Bir gecede teravihde hatim yapanlar var. Ama bunu nasıl yapıyor yani? Sağa sola bakarak değil. Huşu içinde yapanlar mühim yoksa öbür türlü bir şey. Huşu sahipleri çok az. İman sahipleri az. Takva sahipleri daha az. Huşu sahipleri azdan da az. Ekallü minel kalil. Kibrit-i ahmer gibi bulunmaz maden olmuş. Yok. Huşu nerede? Sakalını şöyle yapsa huşu olmadığının alameti namazda. Kaşınan adamı görünce namazda ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ha bunun kalbinde Allah'a karşı huşu olsaydı uzuvlarına yansırdı. Ne, eli efendim sağını solunu efendim kaşımazdı. Gözü sağa sola bakınmazdı. Kadefle'l müminun iman edenler kesinlikle kurtuldu felaha erdi. Kimdir onlar? Namaz kılmayanlar değil. Namaz kılanlar da değil hepsi. Ellezinehum fi salatim haşi'un. Hangi müminler kurtuldu? Umduklarına nail oldu. Korktukları azaplardan emin oldu. Her mümin değil. Ancak huşu sahipleri. Kimdir onlar? Namazlar içinde huşu edenler. Yani kafası gözü sağa sola dönmeyenler, vücudunu kıbleden döndürmeyenler bu zahiri. Bir de kalplerini Mevla Teala'nın huzurundan ayırmayanlar. Şimdi mahşer 50 bin sene o sıkıntıda, o zahmette güneş tavan boyu yaklaşmış, millet ter göllerine batmış. Sen orada Allah'ın azabından, gazabından başka bir şey görebilir misin? Veya rahmetinden başka bir şey gözleyebilir misin? Ümitlenebilir misin? Allah'ın seni bağışlamasını istemekten başka kimseden medet bekleyebilir misin? Ağası mı kaldı, fasası mı kaldı? Mevla soruyor mahşerde. Eynel mülük, eynel cebabira. Nerede zorbalar, nerede diktatörler, nerede hükümranlar, nerede sultanlar, nerede ağalar, nerede paşalar. En Allahu melikül mülük, padişahlar padişahı. Benim Allah, bir damla sudan halk ettim Allah. Hadi bakalım çıt çıkarın. Hadi bakalım kaşının. Hadi bakalım aşının. Hadi onu düşünün, bunu düşünün. Hadi ondan bundan medet bekleyin. Yargıtay'dan, Danıştay'dan, Sayıştay'dan, şuradan af gelir, buradan bilmem ne gelir. Yok avukattan bilmem ne gelir. Yok oradan red, işte efendim, dilekçe veririz de güzel belki bir cevap gelir. Hadi bekle bir şey. Kimden ne gelir ya? Dünyada da gelmez ama insan anlamıyor. Sebepler alemindeyiz. Oraya takılıyor, buraya takılıyor. Şurada Mevla'dan gayrı yok. Burada da yok. Ama anlamaz insan işte. Anam var, babam var zanneder. Ağam var, paşam var zanneder. Doktor var, hakim, savcı var zanneder. Arkadaşım var zanneder. Halbuki Mevla'dan gayrı, onun hükmünden gayrı hüküm yok. Sen şimdi o mahşerde Mevla'dan gayrını düşünemiyorsun. Şimdi de namazda ondan gayrını düşünme işte mübarek adam. Namaz onun huzurunda durmaktır. 50 bin senelik mahşer süresi huşu sahibi bir müminin kıldığı sabah namazının iki rekatı gibi gelecek adama. Birden mahşer 50 bin sene bitecek. Sana bana biter mi öyle kolay? Neden? İki rekatta huzur üzere kılabildik mi? Kılamadık. Onun için namaz çok büyük bir vazifedir ama huşu sahiplerine zor gelmez. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. O kimseler ki, burada zan yakın manasındadır. Rablerine kavuşacak olduklarını, Allah'ın huzuruna çıkacaklarını, hesaba çekileceklerini, mahşerde Mevla'nın huzurunda muhakeme muhasebe olunacaklarını yakinen inanırlar. Yakinen ne demek? Yani sen şimdi idamla yargılanıyor olsan, efendim bir saat sonra, bir dakika sonra mahkemen olsa, hakim kalemi kıracak olsa veyahut da neyse kesin kararı verecek olsa, sen inanıyor musun ki bu dünyada böyle bir şey var? Hapis var. Yatıyor işte millet. İdam ediyorlar mı? Ediyorlar. Adamın kafasını kesiyorlar mı? Kesiyorlar. Sen buna inandığın zaman nasıl olursun? Ya, kanın çekilir. Peki sen Allah'ın huzuruna çıkacağına kesin inanıyor musun? İnanıyorum. Nasıl oynuyorsun böyle? Oran buran oynuyor. Sağın solun başka tarafa gidiyor. Ne bu hareketler? Ne bu samimiyetler? Niye ciddi olmuyorsun kullukta? Allah'a kavuşacağına yakinen inanıyorsun. Ciddi ol o zaman. Ne zaman Allah'a kavuşacaksın? Oho! Ne zaman ya? Daha 25 yaşındayım, 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50 yaşındayım. Kardeşim, bugün kaç tane 20 yaşında öldü? Gencecik kız öldü, gencecik erkek öldü. Mektepte, yurtta öldü. Öbürü yolda öldü. Dün iki tane küçük çocuk 6-7 yaşında top oynarken kalp krizinden öldü. Yani sen yaşlanma hesap yapıyorsun. Mevla'ya kavuşmak ne zaman? Ölür ölmez. Ölüm ne zaman? Her an ve zaman. Nasıl ciddi olmuyorsun? Nasıl namaz kaçırıyorsun? Nasıl haramlara bulaşıyorsun? Mübarek Ramazan ayında hala tevbe etmiyorsun. وَنَّهُمْ اِلَيْ رَاجِعُونَ. Onlar Allah'ın huzuruna döneceklerine kesinlikle inanırlar. Kesin inanmak ne demek biliyor musun? Kesin inanan ona göre hareket ve tavır ve tarz geliştirir. Çünkü şüpheli inanan şüpheli hareket eder. Kesin inanan ciddi hareket eder. Bu %100. Dünyanın mahkemesi %100 değil. Kararı %100 değil. Her şeyin temyizi var. Her zulmün sonu var. Her gecenin sabahı var. Her hastalığın şifası var. Her illetin devası var. Her borcun edası var. Her sıkıntının ferahı var. Dünya bu yani, insandan ahvali devamlı tekallüp ediyor. Ama ahiretin dönüşü yok. Hesabının değişmesi yok. Mâ yubeddelül kavlü ledey. Benim katımda nezdimde söz değiştirilmez Allah buyuruyor. Ya bu sözü sen burada yazdırıyorsun mübarek adam. Ne amel ediyorsan kararın ona göre veriliyor. Mevla bunu ezelde kaderde yazdı. Biliyor senin ne yapacağını ne yapmayacağını. Ama şahitler koştu. Kiramen katibin, Yanında يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Ne yaptıklarınızı biliyorlar, takip ediyorlar. Ben sadece kendi ilmimle iktifa etmedim. Bir de şahitler koştum. Bir de insanlar şahit. Melekler şahit. Gökler yerler şahit. Günah işlediğin, sevap işlediğin, oturduğun, yatak şahit, yorgan şahit, toprak şahit. Hele Ramazan-ı Şerif'te mesela bir hadis-i şerif var. Yattığı yatakta diyor, yandan yanına dönerken mesela sahura kalkma niyetiyle yattı, yatak ona dua eder. Allah Allah. Elbisesi dua eder. Kap çanak dua eder. Çünkü neden? İftar edecek, oruç tutacak, sahura kalkacak, işte teravih kılacak falan bütün amelleri Ramazan-ı Şerif'e özel ameller olduğu için. Allahümme ağfirli, Allahümme erham. Ya Rabbi bu kuluna affet, Ya Rabbi bu kuluna rahmet et, Ya Rabbi bu kuluna merhamet et. Ramazan-ı Şerif böyle faziletli bir mevsim. Her şeyi şahit etmiş Mevla. İzâ zülzilede buyurmuyor mu ki? Yevmeydin tuhaddis ve akbara. Yeryüzü haberlerini anlatacak o gün. Kıyamet günü. Ne demek? Şu kişi benim üzerimde zina etti. Şu kişi şu yer parçasında şurada içki içti, şarabı döktü. Şu kişi şöyle yaptı. Bu kişi adam öldürdü. Burada adamın, Müslümanın kanını döktü veya yavrun neyse. Haksız yere adam öldüremezsin. Enne rabbeke evhala. Sen Rabbin toprağa vahyedecek diyor. Toprağa bildiriyor. Ya, sedire bildiriyor. Döşeğe bildiriyor. Yatağa bildiriyor. Yorgana bildiriyor. Kaba çanağı bildiriyor. Her şeyi dile getiriyor. Bütün bunları konuşturuyor. Konuşturacak. Şimdi sen bunlara yakinen inanan bir Müslüman olarak oynamak gülmek zamanı mıdır? Ne oynamak ne gülmek o kişiye. Ki Azrail elindedir yakası. Yani yakalarımız Azrail Aleyhisselam'ın elindedir. Tut emrini bekliyor. Devir emrini bekliyor ya. Sen ne oynamak gülmek zamanında kendini zannediyorsun? Onun için en mühim şey rıza dedik. Cennete girene kadar eman yok. Güvence yok. Garanti yok. Kimsenin ne olacağı belli değil. Peygamberler masum. Geri kalan onlar bile mahşerde nefsi beni kurtar ümmetimi istemem diyecek hale gelecek ya o şiddette. Ya ondan sonra girer cennete. Ya o şiddeti gören adam cennette de bir yani yerine alışana kadar bir tedirgin olacak. Bunun üzerine Mevla'nın selamı gelecek, kelamı gelecek. Ey cennet ehli selam olsun size. Bu sefer buyur ya Rabbi buyur. İşte ondan geldim buralara. Buyur diyecekler ama dünyada buyur dediğin zaman emir geliyordu, yasak geliyordu. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman etmiş kullar peşine oruç farz ediliyor. İşte şu haram ediliyor bu falan. Ama şimdi cennette buyur ya Rabbi. Tamam buyuruyorum. Ne buyuruyorum? Hel razıytum. Razı mısınız? Memnun musunuz hayatınızdan? Sevindiniz mi? Hoşnut oldunuz mu? Oo, onlar da şaşıracaklar. Fekulûne ve mâlenâ lâ nerdâ ve gadâ ataytenâ. Malem tu'ta ahdem kalbiki. Ya Rabbi bütün bu kadar insan yani cennete girenin kaç katı cehenneme gitti. Onlar görmediler mi mahşerde bütün milleti zebaniler tuttuğunu götürdü. Cehennemin dibine. Ya Rabbi biz nasıl razı olmayalım? Biz nasıl hoşnut memnun olmayalım? Sen kullarından kimselere vermediklerini bize verdin. Bizi cennete koydun. Bizi bu nimetlere koydun. Biz ne yapacağımızı şaşırdık Allah'ım. Biz bunları hak etmedik sen. Lütfettin Allah'ım. Diyecekler. O zaman ne buyuracak? Ha esas şimdi dinleyin bakalım. El yevme uhillu lekum ridvani. Şimdi sizin üzerinize rızamı indiriyorum. Hoşnutluğumu ve memnunluğumu ifade eden tecellilerimi, feyizlerimi, bereketlerimi konduruyorum. Fela eshatu aleykum ba'de ebeda. Artık ben size ebediyen kızmayacağım. Şimdi dünyadayken devamlı tedirginiz. Evliya olsan ya Allah'a kızdırırsam. Kutbu laktap olsan ya Allah'a kızdırırsam. Gavs-ı azam olsan peygamber değilsin ya kardeşim sapıtma payın var. Günah işleme payın var. Mevla neden gazap eder? Tabii gazap ettiği şeyleri belirlemiş. Tabii gizlememiş ama. Herkesin derecesine, makamına göre. Yüksek adam mı yüksekten düşmesi daha kötü olur. Ona en ufak bir şeyden kızar. Kendine en yakın olanların tehlikesi daha büyük. Normal Müslümanlara göre. Şimdi size artık rızamı bahşediyorum, inzal ediyorum. Ve bundan sonra ebediyen size kızmayacağım. O zaman cennet cennet olur. Cennet o zaman cennet. Çünkü neden? İnsanlar artık tedirginlikleri kalkar. Ya şimdi de artık diz boyu nimet. Gözün alabildiğine cennet. 60 bu dünya kadar her yeri mamur bir Müslümana verilir. İşte hal böyle olunca o zaman adam keyiflenebilir, bir keyfini çıkarabilir. Mevla'nın rızasını kazanmadan, rızasını, beyanını almadan nasıl sevinecek? Onun için bak Ramazan'da 4 kasteti çok yapın, ikisiyle Rabbinizi rahatsız edeceksiniz diyor. Bunlardan birisi kelime-i şehadeti çok yapın, ikincisi istiğfarı çok yapın. Çok mağfiret talep edin. Çünkü mağfiret talep etmek bizim olmazsa olmaz. Mağfiret, devamlı affet beni diyeceğiz. Ne kadar günahın olsa olsun affedeceksin. İbn-i Ebu'd-Dünya dünyanın en büyük hadis hafızlarındandır. Hüsnü'z Zanni Billahi Teala diye bir kitabı var. O eserinde bunu zikrediyor ki, bir eski ümmetlerden bir kul, günahkar da bir kul, hangimiz günahkar değiliz? Ondan sonra bir gün şöyle akşam vakti işte artık toprağa mı tavana mı neyse yer şeyde yaslanmış. Yaslanınca bir de baktı. Yıldızlar gözünü aldı. Şimdi İstanbul gibi büyük şehirlerde yani dama çıksan bile yıldız göremiyorsun. Yani şehrin işte dumanından bütün böyle fabrikaların şeylerine her binaların gazlarından yukarı çıkan. Yani tabii evvelce öyle değil. Köylerde öyle değil. İnsan biraz uzandığı vakit gece falan bir yerde hemen yıldızları görürsün. Yıldızları görünce böyle bir şaşırmış yani. Allah'ın ayetleri hemen aklına gelmiş. Göğe bakıp da tefekkür etmeden gözünü geri döndürene yazıklar olsun buyuruyor. Onun için Allah'ın ayetleri bunlar. Baktı böyle. Ayı da gördü. Yıldızları gördü. Dedi eşhedü enne leke rabben ve halikan. Ben şahitlik ederim ki sen kendi kendine gezmiyorsun, kendi kendine yüzmüyorsun. Küçülmüyorsun, büyülmüyorsun. Seni yöneten, seni yaratan bir Rabbim var. Ben Allah'a Celle Celaluhu senin Rabbin olduğuna, benim de Rabbim olan Allah'ın senin de Rabbin olduğuna, hepimizi onun halkettiğine şahitlik ederim de. Peşine dedik Allah'ın mağfirliği. Ya Rabbi beni affet. Bak hemen peşine, ya Rabbi ben hani Müslümanım, senin varlığına birine şahitim, sen beni affet. Hemen Allah Teala feğafara lehu, o kulunu hemen affetti. Bütün günahları ne kadar varsa mağfiret etti. Ondan sonra da onu o zamanın peygamberine bildiriyor, vahyediyor. Niye bildiriyor? Bak bize kadar bu rivayetler ulaşıyor. Hadis-i şerifler vasıtasıyla ulaşıyor. Evliyaullah'ın beyanları vasıtasıyla ulaşıyor. Çünkü Mevla ne buyuruyor? Yine böyle İmam Müverrik olacak. Radıyallahu Teala. Onun bir rivayetinde gördüm. O da buyuruyor, geçmiş ümmetlerde çok seyyiat yapmış. Günahları doldurmuş tulum. Böyle bir adam sahraya çıkmış. Biraz boş yerlere çıkmanın insanın tefekkürüne vesilesi var yani. Çünkü devamlı kargaşa, telaş, kalabalık şehir hayatı, toplumların arasında insanın tefekkür ruhu, yani batıllardan hakka geçiş ve intikal melekesi pek çalışmıyor. Dumura vuruyor yani. Çünkü insanlar biliyorsunuz gördüğü şeyler kalbe iniyor. Sağa bakıyor, sola bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor. Onun rengine takılıyor, onun güzelliğine, onun çirkinliğine, onun bir şeysine. Hiç Allah aklına gelmiyor. Zaten onun için kalabalık çarşı pazarlarda zikredene 40 milyon hasene yazılıyor. Camide zikredene, evinde zikredene 40 milyon hasene vaat edilmiyor. La ilahe illallah de la şerike le. Lehu'l mülk ve lehu'l hamd ve ala kulli şeyin kadir. Bu zikri efendim veyahut yuhyi ve ümit ve hayyul la yumut bi yedil hayr de var bazı rivayetlerde. Bu zikri kapalı çarşıda yaparsan 40 milyon hasene alır. Kapalı çarşıda yaparsan. Ama gidip Fatih Camisi'nde yaparsan 40 milyon hasene diye bir şey yok. Sevabı illa var. E niye? E camiye girdin Allah demedi. Yallah demeye girmedin herhalde. Ama kapalı çarşıya giren niçin giriyor? Alacaktı, verecekti, döviz bozduracak, bilmem bir şey, takı alacak, bilmem ne. Kilim alacak. Ha, o orada insanlar ne yapıyor? Hiç zikir üzere değiller, hepsi gaflet içindeler. Çünkü neden? Adam aldı, verdi, sattı. Onunla uğraşıyor. Bir müşteri gelse diye bakıyor. Müşteri de mala indirmeye bakıyor. Herkesin aklı bir karış havada. İşte çarşı pazarda bu zikri yapsa diyor 40 milyon hasene alın. Neden? Çünkü herkesin gaflet ettiği ortamda. Dolayısıyla kalabalık ortamlarda insanlar gaflete düşer. Tefekkür halini kazanamazlar. Ama insanların kalabalığı içinde Allah'tan gafil olmayıp da zikredebiliyorsan, oho sen adamsın be. Adam gibi adamsın. Nurun ala nur. Onu konuşmuyoruz. Ama onun için bazı insanlar böyle kendileri, hani derler ya, bir kafamı dinleyeceğim. Hani bu kafanı dinlemek meselesi insanın kendi nefsiyle baş başa kalıp bir muhasebe yapmasına delalet etmeli. Yani günahım ne kadar, sevabım ne kadar, yaşım kaç, başım kaç, neler ettim, kul haklarında üzerimde neler var, aniden ölsem ahirette ne cevap vereceğim, kaza namazlarım, kaza oruçlarım, zekatlardan ödemediklerim vesaire, hacca gitmemişse, farz olup da, hep bunlar muhasebe ister. Bu muhasebeler de kafanı dinlemek ister. Yani bir insan hara güre içerisinde bu hayat şartlarında kendi kendine kalamıyor ki. Kendi kendine bir şey düşünemiyor ki. Ölümü hiç düşünemiyor. Ahireti hiç düşünemiyor. Ölümü düşünemeyen adam Allah'ın zuhuruna çıkacağını, hesaba çekileceğini hiç düşünmez. Çünkü hep yaşayacağım. Sadece kıyamete kadar yaşayacağım. Onun için en mühim mesele ölümü düşünmek. Çünkü ölümü düşündüğün anda ahiret kaçınılmaz. Çünkü biz Müslümanız. Ot gibi kaybolacağımıza inanmıyoruz. Mutlaka diriltileceğimize inanıyoruz. Ölümü düşündükten sonra ilerisi gelir. Çünkü bunun bir durak ilerisi kabir, bir durak ilerisi mahşer, bir durak ilerisi ya cennet ya cehennem. Bunu düşündüğü bir anda insan hemen eksiğimi noksanımı telafi edeyim, tedarik edeyim, istiğfar edeyim, mağfiret talep edeyim. Bunu hesap edecek. Bak adam sahraya çıkmış. Böyle topraktan toplamış bir şey, biraz böyle yastık gibi başının altına biraz toprak biriktirmiş, böyle şey yapmış. Ondan sonra şöyle bir uzanmış. Uzanınca semavatı görmüş. İşte göklere bakmanın bu tefekküre çok şeyi var ama nerede bizde o kafa? O arada yine demiş ki ya Rabbi benim çok günahlarım var. Ama kurban olduğum sana Allah'ım. Bu alemleri sen halkettin. Ben seni inkar etmiyorum. Ben sana şirk koşmuyorum. Bu alemlerin hepsinin Rabbi olduğunu, Halik olduğunu ikrar ediyorum, itiraf ediyorum. Allah'ım affet. Ya Rabbi beni affet demiş. Adamın da dolu günahı var. Allah-u Teala ne buyurdu buna şimdi? İşte o zamanın peygamberine geliyor bu vay. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hadis-i şerifle. Bu Buhari, Müslim, Müttefekun aleyhte de var bu şekilde. Kulum ne kadar günah işlese de benim onun Rabbim olduğunu, efendim Rabbi olduğumu ve onun Halik'i yaratıcısı olduğumu bildiği zaman ne buyuruyor? İnne abdi haza alime enne lehu rabben ve halikan. Benim bu kulum kendisinin bir Rabbi, yaratanı, yaşatanı, yöneteni olduğunu ve bütün alemlerin yaratıcısı Allah olduğunu ve o Rabbinin ona azap etmeye muktedir olduğunu, dilerse de bağışlama imkanına sahip olduğunu, kudretine sahip olduğunu madem ki bildi, madem ki ya Rabbi her şeye kadirsin, beni de affetmeye kadirsin, ben ne kadar günahkar olsam da benim günahlarım senin affını geçemez diye şahitlikte bulundu. O zaman ne buyuruyor? Mevla buyuruyor. İşhedü ya melaketi enni kad gafartu. Ey meleklerim şahit olun. Bu kulumun ne kadar da günahı varsa ne yaptı bu şimdi? Ne yaptı bu şimdi? Affet beni dedi. Affet. İstiğfar etti. Ya şimdi bir insan istiğfar da etmezse bu adam nasıl laf olacak kardeşim? Affet demiyor adam ya. Rabbi gfirli. Estağfirullah. Onun için Ramazan'da 4 hasreti çok. İkisiyle Allah'ı razı edeceksiniz. Şehadet, istiğfar. Vemmel haslatâni letâni lâ gînâ bikum anumâ. Peki mutlaka zaruri isteyeceğiniz iki haslet, iki dua. Fetes'elûn Allah'a cennet. Allah'tan cennet isteyin. Te'udûne bîmînen nâr. Ateşten Allah'a sığının. Bunun da duası kısa. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'udhu bike minen nâr. Allahümme ecirni minen nâr. Hani akşam sabah 7 kere okunuyor. Ya Rabbi beni ateşten kurtar. Sabah namazını kıldın kimseyle konuşmadan. Akşam namazını kıldın kimseyle konuşmadan 7 kere. Allahümme ecirni. R'le. Rize'nin R'si. Ecirni minen nâr. Ya Rabbi beni cehennem ateşinden kurtar dese. O akşam okuduğu akşam ölürse. Kütübe lehu civaru minen nâr. Cehennemden beraat yazılır. Sabah namazından sonra okuduysa da o akşama kadar o arada ölürse. Kütübe lehu civaru minen nâr. Cehennemden beraatını aldı bak. Onun için insan her sabah akşam okuması lazım. Çünkü ya bir sabahtan sonra öleceğiz ya bir akşamdan sonra öleceğiz. Cenneti çok isteyin, cehennemden çok sığının. İşte bunu yaparsanız cennet işitiyor. Özellikle 8 kapısı şu anda meftuh. Ramazan'dan dolayı. Cehennemin 7 kapısı şu anda kilitli. Onun için cennet isteyip cehennemden sığınmanın her zaman faydası var. Sünnet-i seniyedir bu dua. Ama en çok hangi zamanda yapılmalı? Ramazan-ı Şerif'in günlerinde, gecelerinde. Çünkü 3 kere cennet isteyeni her zaman için geçerli. Bu Ramazan'a mahsus değil de. Cennet işitiyor. Ya Rabbi bunu bana nasip eyledir. Madem beni istedi senden. 3 kere cehennemden. Çünkü cennet cehennem burayla irtibatlı. Cehennemden sığınıyorsun. Mevla cennete işittiriyor. Hemen cehenneme işittiriyor. Cehennem diyor ya Rabbi bunu benden muhafaza eyle. Bunu benden azat eyle. Beraatın ihsan eyle. Onun için mutlaka 4 hasleti Ramazan-ı Şerif'te çoğaltın. Bunu gözünüzden, gönlünüzden ayırmayın. Sayfa 88. Lale Gül dergisinde bu satırı 2 satır hemen ezberleyin. Bir arada cem edin, yüzüne bakarak okuyun. İşte resmini çekin, ne yaparsanız. Gece, gündüz, yolda, izde, yatarken, kalkarken bu 4 hasleti çoğaltın ki bu sizin olmazsa olmazınız. Ramazan'ı bununla kazanacaksınız. Onun için buyurun bu zikirle beraber. İnşallah bu gece teravihi de kaçırmayın. 5. gecedir bu mübarek gecede. Teravih namazı kılan Mescid-i Haram Kabe'de kılmış gibi 100.000 namaz. Mescid-i Medine-i Nebeviye'de kılmış gibi 1.000 namaz. Mescid-i Aksa'da kılmış gibi, bak Kudüs'te Mescid-i Aksa'da teravih kılmış gibi 500 namaz. Ve böylece yerleri gökleri doldurmuş olursunuz. Nerede mi Kabe'de hem Ravza'da hem Kudüs'te teravih kılacağız? Hep 3 haremde kılmış kadar sevap kazanır. Teravihlerinizi de ihmal etmeyin. Buyurun zikirlerimizle. Efendim iftara kavuşalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Estağfirullahellezî la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etûbu ileyh. Allahümme inni es'elükel cenneh ve e'ûzü bike minennâr. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem.